Passen 4 minuts del punt d'horari de les 8 del matí. Avui és dimecres, dia 22 de juny del 2011. Comencem Línies Obertes. Bon dia, benvinguts, benvingudes a Línies Obertes. Encetem aquesta edició quan passen gairebé 6 minuts de les 8 del matí en aquest dimecres, dia 22 de juny del 2011. Un dimecres en què tenim notícies de tot tipus. Per una banda, a Barcelona, Ajuntament de Barcelona, el Partit Popular de Catalunya ha guanyat el 9è regidor a l'Ajuntament de Barcelona després de presentar un recurs per els vots que havien estat considerats nuls. I en aquest cas, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha donat com a vàlids 57 vots. Aquests 57 vots fan que Maria Elisa Casanova, una doctora en Economia de 39 anys, sigui la 9a regidora del Partit Popular de Catalunya a l'Ajuntament de Barcelona, una regidoria que perdria, en aquest cas, Convergència i Unió. Tot i això, Convergència ja ha dit que portarà el cas al Tribunal Constitucional perquè li sigui tornat aquest regidor. D'altra banda, un informe de Càritas Diocesana diu que la pobresa s'enquista a Barcelona i alerten que s'està cronificant i que la precarietat afecta també a la salut. Han informat que Càritas atén ara el doble de persones que abans de la crisi. A més, han informat que al setembre inauguraran un servei de mediació en l'habitatge. I pel que fa a educació, de moment sembla que el govern de la Generalitat de Catalunya aprovarà un augment de les taxes universitàries que s'incrementaran el pròxim curs entre 64 i 100 euros, el màxim permès per llei, és a dir, l'IPC, més 4 punts. Sindicats estudiantils ja estan començant a mobilitzar-se per organitzar protestes contra aquest augment de les taxes universitàries. Segons indiquen des de fons del govern, apujaran els preus de les taxes universitàries i també augmentarà el nombre de beques a càrrec d'aquest augment. S'haurà de veure com argumenten de cara al futur aquest increment d'entre 64 i 100 euros, un 7,6% més que l'any passat. I avui és un dia feliç per molts escolars, i és que avui acaben el curs. Més de 1.200.000 escolars s'acomiaden avui del curs fins al 12 de setembre. Ha estat l'any de la Setmana Blanca, dels canvis en el govern que comportaran novetats al pròxim curs. No hi haurà sisena hora, tot i que una moció aprovada pel Parlament reclama que no se suprimeixi. I tampoc es repetirà la Setmana Blanca, ni hi haurà més ordinadors portàtils personals per cada alumne, entre d'altres. Això sí, la ciutat de Barcelona, l'Ajuntament ha informat que 18 patis d'escola, repartits arreu de la ciutat, estaran oberts fins al dia 31 de juliol. I el Col·legi Carles I també obrirà durant el mes d'agost i fins al 6 de setembre perquè els nens puguin gaudir, puguin utilitzar-los durant aquestes vacances. Així encetem aquesta edició d'avui de Línies Obertes, una edició en la qual tindrem de seguida a les nostres rúbies de corazón, Carla Garriga, Marc Gómez Silvestre, que ens portaran tota l'actualitat del món del cor. Tindrem música lliure. El Marc Mauri ens portarà l'agenda de Barcelona de Franc. I avui acabarem parlant amb la Jordina Boix, responsable de comunicació d'Òmnium Cultural. Tot això serà fins les 9 del matí, aquí a RKB, en Línies Obertes, amb les nostres línies obertes perquè participis, perquè puguis dir la teva. 93 468 55 55, el telèfon de directe. També pots enviar-nos algun correu electrònic a liniesobertes@idicom.net. I tenim Facebook del programa, un Facebook on anem penjant, per exemple, els programes perquè es puguin descarregar en format MP3 i sentir-los en el moment que us vingui de gust. O ens podeu deixar comentaris en el mur. www.facebook.com/liniesobertes. Encetem aquesta edició d'avui. Salutacions de qui us parla en nom de tot l'equip, el vostre amic David Morales. Los taxistas lo tienen claro. Master Taxi y Global Taxi. Los profesionales del volante solo dejan su herramienta de trabajo en las mejores manos. Por eso, escogen Master Taxi. Servicios de reparación y mantenimiento de todo tipo de vehículos. Limpieza integral y desinfección por zoonosis. Instalación y venta de equipos de gas GLP, taxímetros y impresoras. Master Taxi, en la calle del Acero número 28. Infórmate en el 93-309-4098. 93-309-4098. Y para todo lo demás, Global Taxi, servicios profesionales de radioemisora, con reservas anticipadas por una cuota de socio de tan solo 50 euros mensuales. Además, disponen de gestoría para todo tipo de trámites administrativos, impuestos, renta, reclamación y recursos de multas, transferencias de licencias o seguros, entre muchos otros servicios. Y para los que todavía no son profesionales del taxi, Global Taxi dispone de una escuela de formación a los precios más competitivos del mercado. Piden más información en el 932-897-222 o visita la web www.taxidebarcelona.com. Angie Morales, bon dia. Molt bon dia. Amb l'Angie encetem, com cada dia a aquestes hores, un repàs de les efemèrides del dia. Sabrem què va passar un dia com avui, un 22 de juny del 1941. L'exèrcit del Tercer Reich alemany va iniciar la invasió de l'URSS sense prèvia declaració de guerra en un front de gairebé 3.000 quilòmetres. Era l'operació Barbarroja, en què es preveia mitjançant la Guerra Llampec una ràpida victòria. Per aconseguir-ho, els alemanys, amb la col·laboració de tropes italianes, romaneses, hongareses, eslovaques i finlandeses, van mobilitzar cap a 3 milions de soldats. L'operació va significar un cop molt dur per a les sorpreses forces soviètiques, que van tenir moltes baixes i van prendre grans extensions territorials en poc temps. Però l'arribada de l'hivern va desbaratar els plans alemanys. Va passar un dia com avui de l'any 1535. Executat el bisbe John Fisher, víctima de la seva oposició al rei Enric VIII d'Anglaterra, que volia divorciar-se de Caterina d'Aragó. Posem en marxa la màquina del temps fins a situar-nos en l'any 1713. Guerra de successió. En virtut del conveni de l'Hospitalet, evacuen Barcelona les tropes angleses i austríaques. Catalunya queda sola en la lluita contra Felip V. 1941. Paral·lelament a l'atac alemany a l'URSS, el govern espanyol organitza la Divisió Azul, unitat que participarà en la campanya militar a l'est. Franco s'involucrava així en el conflicte bèl·lic al costat de l'Eix. I per últim va passar un dia com avui, un 22 de juny de l'any 1990. Desmantellat el Checkpoint Charlie, el punt de pas més conegut del mur de Berlín. I ara arriba el moment de felicitar els aniversaris dels famosos. Hem de felicitar a Pere Gimferrer, escriptor que avui fa 66 anys. Meryl Streep, l'actriu, n'acompleix 62. Dan Brown, escriptor, avui fa 47 anys. Gemma Cuervo, l'actriu, n'acompleix 75. 75 anys fa també l'actor Chris Christopherson. El dramaturg Juan José Alonso Millán també ja compleix 75 anys. I hem de felicitar finalment a Klaus Maria Brandauer, actor que avui fa 68 anys. Doncs els felicitem. I Angie, demà t'esperem amb més. Que tinguis un bon dia. Fins demà. Fins demà. Prepara't per l'estiu. Posa't en marxa. Posa't en forma. Fes salut. A Calafell tens més de 6.000 metres quadrats de superfície d'aigua, un bon ambient i ara, matrícula totalment gratuïta si abones les quotes de juliol, agost i setembre d'una sola vegada. I si vols pagar més a més, el 50% de descompte a la matrícula. Centre Esportiu Vilarenc. Truca al 977-108-180 o visita el nostre web www.vilarenc-aqua.com. Aigua i salut. Crealògica.com t'ajuda a desenvolupar la teva estratègia a internet. A Crealògica.com posem a la teva disposició els millors tècnics i professionals. Programadors, dissenyadors, gestors de publicitat, experts en comunicació... Tot per fer que el teu negoci vagi més enllà. Crealògica.com. Truca'ns 902 013 611. Corazón de melón, de melón, melón, melón, melón, melón. Corazón, corazón de melón, de melón, melón, melón, melón, melón. Corazón. Luna, desde que te conocí, no hago más que pensar, que pensar en ella, en ella, en ella. Corazón. Ja estan aquí, ja els tenim aquí, preparadíssims. Sí, aquest tio passa de presentar. Això és un tronyo. Hola, David. Què us passa? Això és un tronyo, tu no ens presentes, però això què és? No, no, tu sí, però la cosa és que l'aire aquest no va. Què passa? No va, ara mira. Que vingui el tècnic, ara, tècnic. S'està encenent ara. Però, José. José, passa, venga. Ai, ai, ai. Què tal? Has vist? Ja el tens allà funcionant. Sí, però no tira aire. Com que no tira jo aire? Jo sento que fa zoom-zoom. Sí, fa zoom-zoom. Però aquí no sento mirin, res. Mirin, escoltin-lo. Ai, no, no es pot. Que no, està es pot això, no es pot treure. Està això malparit. Sí. No es poden sí, robar els ja micros. Està. Ai, ho fan van amb una cadena. Jo, és que no es fien de nosaltres, una cadena eh? I amb un candau com les jaquetes de semipiel del Zara. Com la vagina de Maria la Piedra. Us puc què dius una... ara? Què? Us puc explicar una cosa? Cuéntanos. Vale. Jo el diumenge a la tarda estava a casa meva preparant el programa a 25 Televisió. 25 Televisió. La televisió del barcelonès. Ole tu. Doncs està... I vaig decidir que en la secció del zapping entraria el videoclip que ha fet Maria la Piedra sobre el cogombre espanyol. Ha fet un videoclip sobre el cogombre espanyol? Sí, si poseu al YouTube Maria la Piedra Pepino, pot ser que us surti el Dinio, pot ser que us surti aquest videoclip. Dios. Que és per defensar el material espanyol, no? Després de Baixant de la Font del Gat no pot haver cap èxit millor de Maria la Piedra. No, què? No pot ser-hi. Però bueno, és igual. Llavors vaig decidir, nena, ja que tens el telèfon de la Maria, truca-la. La Mari. La Mari, truca-la. I la vas trucar? I la vaig trucar en directe. I què va dir? Sí, bueno, és que jo el que volia, no... Era defensar les coses que fem des d'aquí, saps? Ja aquesta està. Va ser la resposta d'intel·lectual que... Sí, llavors jo em pregunto, aquesta senyora té unes quantes carreres, no? Diuen, o diu, o... Llavors, per què no sap parlar? A veure, que se li hagin corregut no vol dir que tingui carreres. Jo crec que és el mateix que hem pensat tots en aquest moment. Això. I no és tema masclista, que ara vindrà la Laura i de... Càrgues, que és masclista! No, qui no és tema... Això? Que és masclista. La Laura Pou. Sí. Ah. Doncs no és tema masclista. Un besito, Laura. Un besito, Laura. No és tema masclista perquè Maria la Piedra és una mica cachonda i una mica suelta. I això que fa és un paper. No és tan tonta com sembla. O sí. Ai, no ho sé. Ai, truquem-la no en directe, sé. David, truca-la. Mira, apa, després, directament. Li vaig dir, bueno, cuando venga a los madriles te llamo. I vaig pensar, vull descobrir si realment és així i us vale. Ho explicaré. Si algú ho sap, David, 93... 468 55 55. Exacte, si algú la coneix en persona i ens pot corroborar com és personalment Maria la Piedra. Sí, si és tonta però algú que hi hagi no? Pogut parlar més de 5 minuts seguits. Si pot ser. Vale, no. Vale, obrim línies. Obrim línies, sí. Tanquem sí. Línies, ja exacte. Està. Exacte. Doncs és que és duríssim, és que és duríssim, com una ruptura. Una ruptura costa molt d'assumir. Mira el que li està passant a la Pobla Helena Tablada i al David Bisbal. Ai. Que era hora que s'apareixin, David, és que ho han trencat. Van trencar just a l'acabar el Rubies i no ens ha donat temps d'explicar-ho. Ostres. Clar, la tarda. Si trenquen a la tarda és lleig per nosaltres. Sí, hauríem de trencar les de matinada. Mira, truca al Bisbal i li direm per què vas trencar la tarda. Exacte, no que això no pot ser. És que... Els professionals han de treballar i en aquestes condicions no es pot. És que així no es pot, esto no, así no. Doncs es veu que... Tu has llegit això? Bueno, una mica. Tonteries. Doncs això, que l'Helena està a casa amb ella, que la ella és la nena. La ella és la nena, sí. Està a casa amb ella i res, i que no vol, no es vol... Pronunciar. Ai, un WhatsApp. Ai, qui és? En directe. La Maria. Que ens està escoltant. No és la La Piedra, eh? És una altra Maria, suposo. Sí. A veure... A veure si és la Maria La Piedra. A veure, potser està escoltant. Aviam. No. És una altra Maria. És una altra Maria. Toni Genil té mòbil des de la isla, com que el tens al WhatsApp? Sí, m'envia missatges a vegades. Des de que treballes a Canal 25 estàs... Estic... A tope. Estic com doncs... la Shakira i el Piqué. No, estàs amb la Shakira i el Piqué? Ah, encara no puc fer el canvi? Jo et volia explicar una cosa. Que Bisbal en un concert va estar cantant una cançó romàntica. I hasta el final te querré. I va oblidar-se de la lletra. Es va emocionar. Ai. Es va emocionar i diu, ai, és que m'he emocionat. Llavors la que tallat és ella, no la nena, la Helena. És que ella té mala baba. Jo crec que té mala baba i jo crec que tallat ella segur. Moltes veus van sortir dient que ella l'únic que volia, això que no li feia falta perquè la seva família diners entenen, presumptament volia un famosete. Un fill amb famosete per passar una paga. Vale, doncs presumptament volia això. Muy bien, finalidad conseguida. No, vamos a por otra. Ja batejat, doncs vinga, et deixo, Bisbal. Ai, mira, això sona reggaeton. Ens pots posar un Rabiosa o alguna cosa d'aquestes? Rabiosa. És que ens agrada molt, perquè a més, mira, enllacem amb la notícia aquesta que t'agrada a tu de la Shakira i Piqué. Que estan de viatge pel món. Sí, no em va fer massa gràcia veure en Piqué resant. Piqué resant. A Jerusalem. Ja, bueno, està bé. Escolta... Home, que credibilitat, Piqué no en tenia cap ni una, eh? Per què? Portava els morritos inflats per Photoshop? Clar, sí. O sigui, és que quan t'intentes posar guapo a l'hora de resar, és una cosa molt complicada. Ningú està guapo i sexy, i menys amb el barret i aquell ja, que però porta. Però per Piqué no, Piqué està sexy sempre, igual que Shakira. No, perdona'm. Estoy sexy? Li pregunta sempre al Piqué, estoy sexy? Jo la Shakira. No t'havia fet... Per què la Shakira parla com Laura Pou? No sé. Bueno, apa! Sí, una mica t'has vist. Però en castellà. Però en castellà. Tu i la Laura sou amics? La Shakira ara ja parla una mica català. Sí. Ah, és veritat. Estic sexy! Ai, cari! Però sou amics amb la Laura? Però que no hi ha problema, que la imitació és la imitació de sempre i em diràs que no és fidedigna. Però sí, total. Que catxon d'aquests. Sí. Ai, va, en fi. Puc seguir? Sí, Shakira i Piqué, què fan? Doncs, no, ja ho he explicat, que estan donant la volta al món. I també van anar a París. Sí, però anar a París no té gràcia. Segur que hi van anar amb un vol d'aquests... Ryanair. Sí, que el van anar a buscar a Girona. Està bé, segur. Jo, mira, a París vull anar. Des d'aquí, 93, 4, 68, 55, 55. Ryanair, em vol regalar un viatge? Regala mal. O tu, que ens estàs escoltant aquí a la ràdio, amiga. Per cert, què? A la ràdio amiga. La que ja deixarà de ser amiga nostra és la Nou Obregón, eh? Per què? Ai. Heu vist el triquini? Que ja s'ha d'utilitzar triquini per tapar les xicharrones. Però tu has vist les fotos, que ja no somos lo que éramos, Anna. No he vist la foto, no. Li cau un pellejo marró de la part de dalt del triquini que no és humà. No és humà. Per mi que era el traje de bistec de Lady Gaga o alguna cosa així, perquè se l'haurien deixat, però estava arrugat i marró. Que, per cert, aquest traje, el de la Lady Gaga... No subhastarà, no em diguis que no, subhasta. No, però entra al Museu del Rock. El d'aquí, del Tardà? Ah, vaig anar l'altre dia. No, a un altre. Vaig anar l'altre dia. Sí, i què tal? No sé, vaig anar a un concert, no vaig veure res més. Ah. Però em van dir que és una xusta. Una xusta? No s'anuncien aquí? No. Doncs és una xusta. Quan s'anunciïn, molarà. Jo hi ha tradicions, com la del biquini, de la Nou Obregón, que puc viure sense elles. Per què? Perquè és que no es pot viure sense això. No cal. Ay, es que está feliz y con energías renovadas. Y ahora con su nuevo reality a Miami, tú me dirás. Tota contenta. Es que yo también estaría estupenda, la verdad. ¿Qué le va a pasar al seu fill? Va tenir un accident o algo? Sí, de cotxe fa temps. Ah, no? Fa vale. Temps. Per què? Que has... No, perquè mira, ara he lligat caps. Tienes fuentes? Aviam, sí, avui el tècnic aquest que t'has portat, aquest becari, David, el que posa la música és molt xulo, no? Una mica. Hosti, tu. Ai, que m'agrada aquesta a mi. Estem, per cert. És que jo estic consternat, ¿vale? Perquè no s'hi val que tots els famosos ara... que són solters, de més de 40 anys o tinguin 35, fills. Tinguin fills. No s'hi val. Per què? No s'hi val. I trencant les il·lusions d'espanyols, espanyoles, catalans i catalanes de casar-se amb ells. Quan ai. No, són mitjo-mitjo, saps? Com Miguel Bosé. Que vaia mala perquè... llet, no? Últimament, aquest senyor. A veure, mala llet, però és que també mai li ha agradat la premsa del cor. I això de tenir un nen així per sorpresa, doncs és notícia. Sí, però se siente, senyor. Com que se siente, senyor? O sigui, si ets una figura pública, has d'acceptar tant les crítiques com quan la gent t'alabe. Però ell ja ho va deixar clar, ja va dir, cridant, que no cal, tampoc, no te voy a contestar a nada. Ui. Adiós, calla tu bocaza. Això home, tampoc no és plan. És no. Maco, oi, David? Molt, molt. Molt maco. Mola. Sí. A mi m'agrada aquesta secció perquè et serveix per fer la siesta. No. Et semblen tan interessants les cosa coses que portem? Cosa que se'n diu migdiada. Bueno, és que no estic gaire al no tanto són, de... No són current affairs interessants per tu, potser, no? No, bàsicament és que no hi estic gaire al tanto. Però gràcies a això... Em sento això, desplaçat. David... Em sento David, desplaçat David, en aquesta secció. La setmana secció. Que ve portes tu les notícies. No. No, sisplau. Va, que sí, que et volem incluir en el nostre grup d'amics. Jo sóc el típic que jo poso Sálvame... I no m'entero de res. Molt mal fet, molt mal fet. A mi em passa David. Igual. Perquè no sé qui són. Jo sí que com? Sé qui són, però no m'entero de res tampoc. En fi, és terrible. La veritat és que és un programa molt, molt xungo. Has de ser especialista per entendre aquell programa. Especialista, no, has de fer un màster. Sí, sí. Màster en Telecinco. Però l'estructura del programa, has de... perquè té estructura. Sí, dos. Jo, mira, tu, puc explicar? Sí. Sí, mira. Comença amb una música, allà amb la Bibi, superguai, no? Una careta xunga, la veritat, és que jo no sé, no s'han esforçat. La del teu programa no està mal. I el meu programa. La del canal. És com un PowerPoint que passa ràpid, no? Clar, però vull dir que... No, però que és molt bonic, és amb, xulo, amb és unes perles Sálvame, no? I de més, sí, sí, és estil Sálvame. És que les perles llueixen. Les perles llueixen, i més a l'estiu quan estàs morenet. Es porten sempre. Doncs la cosa és que, clar, comença una careta xunga, llavors comencen a cridar, ve Maria Teresa Campos, ella posa pau, però no, comencen a cridar i llavors posen el baile chuminero i ballen. Això és Sálvame. Això és Sálvame. Un resum de, en 30 segons del que és un programa de 4 hores? Que te'l podria resumir en 5. Comença, criden i ballen. Molt bé. Mengen. Ai, mengen, que Terelu menja, que se l'hem fotut uns... La Terelu, ojo, com estem amb la Terelu. Però bueno, és un programa que aguante. Sí, sí, i que tant. Aguanta i que de fet, els espectadors poden picar-se amb els contertulians. L'altre dia enviava un mail, Terelu s'està ponint com una foca, o me parece fatal que Luis Royan no inviti a su boda, que, por cierto, s'ha casado. Sí, casado. Sí, sí, ho vaig veure en directe. Bueno, entre això i lo de la Pantoja, bueno, Pantoja Telecinco, però és que Pantoja, no ho hem comentat. Quin xer, la Pantoja. Pantoja Telecinco. Però molt bé, l'entrevista. Home, molt bé, anava amb el bigotet, allà, molt guapa. L'altre dia això en parlàvem, i jo no m'ho crec que hi hagi un contracte, no m'ho crec. Jo penso que realment la senyora, és que me la crec, em crec que la Isabel Pantoja anés allà amb condició de mare a recollir ai. El seu fill que tornava de la illa. M'agrada aquesta cançó. Veus, molt. És que jo ja veus? Puc intentar ara, fer un programa. El Becari ha triat bé ara, la cançó. Sí, sí. I, però és que Becari, llavors em despista el mar. Tens Que Bonito de la Isabel Pantoja? Que bonito. Que bonito, és que va ser molt maco aquest moment. Jo em vaig emocionar, ho he de dir. Jo ho vaig veure vaig gravat, plorar. També t'ho he de dir. Vale? Molt malament. Ho vaig veure el fresa àcid aquell que fan els dissabtes, fresa àcid o alguna... No, aquest no el fan ja. Fresa àcid? Vuelveme loca. Són com... Ah! Hola! Estamos atrasados aquí, vuelveme loca! Sona potser així, no? Potser no es diu Que Bonito, la cançó de la... Sí, Que Bonito no es diu. Bueno. Però bueno. Un Grandes Éxitos. Un Grandes Éxitos, et vinga. Poso. Ole. Doncs... David, és que ara hauries de posar la veu de Justo Molinero. Però em fas un fade in, fade out d'aquells? Vale. I estamos aquí en Radio Alegría. No, sempre... Ah, no, Radio Alegría no. No. Esta és una altra que també està per allà. Sí. Sí, espera. I estamos aquí en Radio Teletaxi. Jamones el Tintero. Pa la niña, pa el niño y pa to lo que quiero. Eh? Sempre he volgut fer això, escolta. Així que vas a fer realitat el meu somni. Has vist? Jo ahir vaig... S'està emocionant en Marc. Ai, mira, mira, mira. Mira, mira. La lentilla li cau. Per ser justo, me encantaría trabajar contigo. 93, 468, 55, 55. Li tira els trastos a tothom amb aquest. No, a mi també m'encantaria mucho trabajar con Curro. T'ho prometo. Con Curro? Curro. El dels viajes al con aquell. Patrocina aquest espai. Pensant amb en Curro Jiménez. Ah, perquè també. Flamenco també. Home, s'ha de dir... que Justo Molinero de vegades té uns comentaris a mi em sembla molt que guai. Són una passada. És un artista. Sí, sí, sí. És un artista. Ahir va dir alguna cosa així com, ho he sentit en un zapping d'aquests radiofònics, com que tant de bo tots fóssim iguals. Iguals com els bancs, xorissos. Ah, no hay tanto pan para tanto chorizo. Es que es verdad, es que es verdad. Justo, un beso desde aquí, ¿eh? Y que somos la radio amiga. Vull dir, no ens germanem perquè ja no estem a la mateixa zona. Oi, però que jo bueno. Estava a Santaco? Sí, això fa anys, fa anys. Tu no havies havia començat, havia començat a Santa Coloma. Ai, que guai. Sí. Haguéssim sigut veïns amb el Justo i segur que ens hagués escoltat. Segur. Ara tan lluny... No, està amb la seva posada tot el però dia. Però bueno, clar. Tu ara pots tallar això que has dit... I li envies. I ho editem i li enviem. Ah. Potser li fa gràcia. Segur que li fa gràcia, Justo. ¿Verdad que sí? Y ese barco velero que llega cargado de noticias. No, ya marchem, ¿no? Ya marcheu. Ya marchem? No. Ah, com vulgueu. Va, ja us deixo una miqueta més, perquè no m'heu parlat de l'Amy Winehouse. No sé si heu vist el vídeo. El que surt amb les popes a l'aire. No, no, no. Concerta, em sembla que va ser a Belgrat. Ah, l'he llegit aquí a la Cuore, però és que... Què passa? Parlant de friquis... Que surt completament borratxa i no és capaç ni de, cantar una de les seves cançons. Què dius? I mira, ha anul·lat la seva, tota la gira. La lia en Sèrbia i no és de plantón. Per què ha anul·lat la gira? Perquè anava borratxa a un concert i ha dit, com que sé que anirà borratxa tot... Oh, sí, mira! Més val, mira, no? Mira, després de l'accident, doncs ella... De l'incident. Accident sí. No. Accident podria haver tingut, sí. Però no. Amy decidió suspender primero sus siguientes actuaciones en Estambul y Atenas, pero finalmente han optado por cancelar todos los conciertos. ¿Y la Lady Gaga? Que cada vegada s'assembla més al meu Àlex. ¿Per què? ¿Perquè ha tornat amb tu? No. Ha tornat amb el nòvio, la Lady Gaga. Per què? Perquè és calva. Ah. Més mona? No. Però no té càncer, oi? No, que és broma. No és una broma d'aquelles com la de la Mónica Naranjo? No, jo penso que la Lady Gaga si rapa, rapa de veritat. Però que no, que portava com una cosa aquí de plàstic rara darrere l'orella. I pinganillo. I pinganillo. Bueno, va, jo tinc que fer una queixa. Aquesta nit una passada... Una queixa? Ràpida, m'encanta queixa. Puc fer una queixa? Molt fes ràpida. Fes una queixa. T'ho juro. Vale. Aquesta nit passada jo no podia dormir i he començat a fer zapping. M'he trobat Antena 3, crec que era... un programa que es deia algo així com Reportajes o Reporteros o no sé què. On estaven fent un reportatge que constava d'una càmera oculta i una noia com a pijeta que li robaven el bolso al mig de Barcelona i al mig de Madrid. Llavors, Carla Garriga va sortir per la tele. No, a mi no em van robar el bolso. No era la noia pijeta que estava al centre. I llavors la finalitat era saber... si eren més generosos la gent a Barcelona o a Madrid demanant diners per agafar el tren a les dues ciutats. Ai. Òbviament, eren més generosos a Madrid. I llavors la veu en off deia, ¿será verdad que los catalanes son unos tacaños? I unos ladrones. I van fer Miquet. El mateix amb un test cultural entre morenes i roses. I guanyaven les morenes. Em vull queixar, perquè reportatges d'aquest tipus no cal fer-ne, no cal gastar diners amb aquestes coses. I ja està, què vols dir? Què vols dir? Que ja són evidents. No que cal... Que són xuminades. Però... que es gastin diners per saber, no sé, coses de la Belén Esteban, coses del Quico Matamoros, però d'aquest tipus no cal. Però el resultat del test cultural entre Roses i Morenes, quin era, Carla? Pues va començar molt apretat, però clar, si m'agafes Roses, que a part de ser Roses tenen cara de tontes, perquè hi ha gent que té cara de tonta, doncs tenien cara de tontes, i les Morenes en busques nenes que tenen cara d'intel·lectuals, doncs què vols? Ja, no, és que és el que hi ha, és el que hi ha. Busques morenes amb ulleres. Claro, o amb carpeta de la uni. Mira, i tu les ulleres, on les portes? Apa, jo les tinc guardades. Ah, per això. Jo també en duc, jo també en duc d'ulleres. No sabia ni on estava Burgos. Burgos, això, ells allà a la punta, quan hi ha res que són. Sí. Exacte, sí. Sabeu què? És que acabo de veure Cuore.com, notícia d'última hora. Mira. Què? Última hora, ultimíssima hora. Cristina Pedroche pot ser que estigui liada amb David Bisbal? Ah. Cristina Pedroche, la periodista. La periodista. Bueno, la noia del micro. La tetona aquesta que la valia en pa. I no és masclisme. La que estava a Pronòvies quan vam anar nosaltres a Pronòvies. Aquesta. Que prenia el lloc a tothom. Per això la morrera és aquesta. Doncs sí. Diu que pot ser la tercera en discòrdia. Doncs esperem que sí. Pues jo espero que torni amb la Chenoa. S'assembla una mica a Chenoa, a tot això. Ai, que anirà... Mira, no s'assembla una mica a Chenoa? Té molt estil Chenoa de cara, sí. Sí, com cara pan. Com cara d'hòstia. La Chenoa no, aquesta noia, que no em cau bé. Carla, Marc, ara sí que ho hem de deixar aquí. Ai, jo no vull deixar-ho, David. Ho hem de deixar aquí. Tu tornes dilluns. Ah, és veritat. Es que te quiero, pero solo como amigo. És el que té. Ai, per cert, feliç revetlla. Eh? Igualment, feliç revetlla a tots dos. Va. Gaudiu molt i ens retrobem, Carla, el pròxim dimecres i tu, Marc, el pròxim dilluns. Vinga. Bon cap de setmana. Adeu. Adeu. A RKB gaudim a diari de l'esport 5 concessiones. L'esport 5 concessiones a RKB. Somos los primeros interesados en ganar todos los partidos y en estar lo más alto posible. Eso daría prestigio, daría orgullo, haría feliz a la gente, nos haría feliz a nuestra familia, a nosotros mismos, si nosotros somos los primeros. Parece que a veces falta... A nivel de títulos es considerada la Liga siempre es el trofeo, el campeonato más importante del año, pero sobre todo entrenar con estos jugadores que el Barcelona nos da el privilegio a los entrenadores de poder dirigir. El Barça siempre gana por el arbitraje, nunca gana por su juego, nunca gana por haber tirado 19 veces al arco, por haber tenido el 74% de posesión, por haber dado 800 toques, nunca gana por eso, siempre gana por el árbitro. Este equipo consiguió muchísimas cosas y creo que lo consiguió a través de... A RKB gaudim a diari de l'esport 5 concessiones, un programa de referència a la informació esportiva del nostre país, amb la llibertat i la credibilitat que ens atorguen les prop de 3 dècades de presència i trajectòria, analitzant el món de l'esport català a fons i gaudint de les retransmissions i les fites històriques del Barça i de l'Espanyol. 5 concessiones, de dilluns a divendres en directe de 7 a 9 del vespre i a mitjanit des de les 12 i 5 minuts en format redifusió i arreu del món a radiocanalbarcelona.com amb la coordinació de Lluís Lorente a RKB 106.9 de l'FM. Gaudint de l'esport 5 concessiones. No! 5 concessiones. Gràcies a la confiança dels nostres oients i patrocinadors. RKB, la ràdio que t'envolta. Estimats amics de RKB, sóc Marrius, conductor de Salut i Empresa, i us convido al Club del Benestar, el programa que durant 60 minuts només parlem de salut, amb els millors especialistes i tècnics de la nostra sanitat. Us espero cada dijous de 5 a 6 de la tarda. Serà una hora de relax, una hora dedicada a la nostra salut i a conèixer la manera de cuidar el nostre cos i prevenir malalties. Recordeu, els dijous de 5 a 6, Salut i Empresa en directe. Tindrem especialistes contestant a les vostres preguntes telefòniques i dubtes que pugueu tenir. Un programa ple d'informació mèdica i regals pels nostres oients. Salut i Empresa, els dijous. Salut i Empresa. RKB, 106.9 FM. Thank you. 6 minuts per 3 quarts de 9 del matí. Continuem amb la música lliure. Aquesta setmana que no podem tenir amb nosaltres a la Vanessa Leiva. Com és, com és? Quines vacances que se'ns ha agafat. Però sí que tenim la música, els grups que setmana rere setmana ens va presentant. I avui hem de parlar d'un grup que es diu The Corrs. Són un quintet de bandarres, com es descriuen ells, que van ajuntar-se a la primavera de l'any 2006 per fer una mica d'enrenou. Així de clar, la història comença quan en el decurs d'una bona festa, doncs en Toni i en Tomeu van començar a xerrar de formar un grup de rock and roll. Així, en majúscules, rock and roll, en llengua catalana, però amb un esperit totalment festiu, macarra i picantó. I així, doncs, van agafar referents com The Clash, com MC5, Motley Crue o Sex Pistols, gràcies a la inspiració que donen un parell, expliquen, d'ampolles de Bacardí, van començar a escriure cançons sobre sexe, sobre festa i sobre tota mena d'excessos. Alhora, a la formació es va entrar-hi més gent i va quedar completada amb l'arribada d'Amado a la veu i en Guillem al baix i, finalment, en Toni també, que es va incorporar al grup a la guitarra. Ja tenien les cançons i també els músics, i ara faltaven els concerts. Com que no sabien tocar especialment bé i tampoc no sabien què és el tempo o afinar, van decidir deixar-se la pell damunt de l'escenari i oferir uns concerts plens de sorpreses, bon rotllo i sobretot amb cançons molt i molt catxondes. Això ja ens ho va explicar la setmana passada la Vanessa Leiva. Doncs avui us presentem un nou tema d'aquesta formació dels mallorquins The Corrs. Un tema que es diu Comissió de Festa. Tot ben arreglat, calents i del bon lat, som de comissió. RKB 106.9 FM. When the night has come. A RKB, cada dia obrim les portes de la nostra Torre de Babel, un programa d'actualitat política que estudia, analitza i debat els aspectes socials que ens afecten, amb especial atenció i interès pel moviment veïnal i els sindicats, i les entrevistes als representants de totes les formacions polítiques del nostre país. També seccions fixes dedicades al món de la medicina, la literatura, el cinema, la televisió, l'humor, l'experiència i la professionalitat. D'Enrique García Corredera, al servei d'un programa capdavanter en la informació política i social. De dilluns a divendres, des de migdia fins les dues de la tarda, La Torre de Babel, Enrique García Corredera, a RKB. Todo el campeonato de España de motocross y enduro, así como las competiciones más importantes de carácter internacional, el trial más espectacular indoor y outdoor de España. Los trofeos y las copas de Quadcross con los equipos más punteros de nuestro país. Entrevistas a pilotos profesionales, debates, reglamentos y diferentes aspectos de la mecánica de nuestras motocicletas son algunos de los temas que os propone Club Extreme FM. Porque nuestro programa es sinónimo de emoción e información desde el 2006 y desde entonces se mantiene como el primer y único programa de radio en España dedicado íntegramente a los deportes de motor de campo. Los domingos, de 10 a 12 de la mañana, te esperamos con la mejor información del sector y con todas las novedades. Un programa dirigido y presentado por Julio García. Arriba el moment de fer un repàs de l'agenda de Barcelona, això sí, de franc. I ens la porta sempre el Marc. Hola, David. Bon dia. Bon dia. Doncs mira, comencem parlant de música, perquè tenim un concert gratuït avui de Kalima Electric Blue a l'Hotel Pulitzer a les 7 de la tarda. L'Hotel Pulitzer, que últimament sempre ens fa propostes d'activitats gratuïtes, activitats musicals, d'aquestes músiques del món, i queda al carrer de Bergara número 8, allà al costat de... del Triangle. Sí, de Plaça Catalunya, correcte. I més cosetes, una xerrada, Damasc, Aman i Alep, la seducció d'Orient. Serà avui a la Biblioteca Rodoreda a les 7 de la tarda. Si esteu pensant potser anar doncs, a aquests països exòtics, durant aquest estiu potser serà interessant anar-hi avui a la Biblioteca Rodoreda, al carrer de les Camèlies, número 7680. Per arribar-hi amb l'estació de metro Alfons 10. I música? Música, sí, Pop Soul, amb el grup Barell. Serà a la FNAC de la Maquinista avui a les 7 de la tarda. No cal dir gaire, no?, per l'FNAC de la Maquinista, el centre comercial La Maquinista. Correcte. I per arribar-hi, doncs, fàcilment, amb el metro. Amb el metro, sí, a Sant Andreu, i si no, Torres Bages, crec que més pot arribar, no? I fins i tot la línia 9 i 10, Bon Pastor. També. Més o menys, quedant a la mateixa distància. Doncs sí. Més propostes? Més propostes. Una presentació de Cels Pinyol. Un llibre, sí? Sí, Fan Letal Vintage. Serà a la FNAC del Triangle avui a les 7 i mitja. El Cels Pinyol, que el vam tenir com a entrevistat aquí en el programa ja fa uns mesos, ens el va portar el José Ramón Mier, un especialista en monòlegs d'humor, i valdrà la pena aquest llibre. A la FNAC del Triangle, a la plaça de Catalunya. I ja per acabar, doncs, tenim Cinema Experimental Iugoslau del 1960-70. No podem prometre que farem res més que experimentar. Serà al MACBA a les 7 de la tarda. Al MACBA, al Museu d'Art Contemporani de Barcelona, aquesta no és gratuïta? No, costa 2 euros l'entrada. Barateta. I ens queda a la plaça dels Àngels número 1. Això amb el metro Plaça Catalunya podem arribar perfectament. Perfecte. Marc, t'esperem demà. Demà dijous. Que tinguis un bon dia. Fins ara. A Global Taxi t'oferim el que necessites. Serveis professionals de radioemissora. Amb reserves anticipades per una quota de soci de només 50 euros al mes. Trobaràs més informació a www.taxidebarcelona.com o trucant-nos al 932 897 222. 932 897 222. I perquè les declaracions d'impostos, la renda i qualsevol tipus de tràmit administratiu no et suposi una pèrdua de temps, t'oferim els serveis de la nostra gestoria. Reclamació i recursos de multes, transferència de llicències, assegurances o qualsevol tràmit professional. Demana informació al 93 243 2169. 93 243 2169. A més, si estàs pensant a obtenir la credencial de taxista, a Global Taxi comptem amb una escola de formació als preus més competitius del mercat. Truca'ns al 932 897 222 o visita el nostre web www.taxidebarcelona.com. Crealògica.com t'ajuda a desenvolupar la teva estratègia a internet. A crealògica.com posem a la teva disposició els millors tècnics i professionals. Programadors, dissenyadors, gestors de publicitat, experts en comunicació... Tot per fer que el teu negoci vagi més enllà. crealògica.com. Truca'ns 902 013 611. Prepara't per l'estiu. Posa't en marxa. Posa't en forma. Fes salut. A Calafell tens més de 6.000 metres quadrats de superfície d'aigua, un bon ambient i ara, matrícula totalment gratuïta si abones les quotes de juliol, agost i setembre d'una sola vegada. I si vols pagar més a més, el 50% de descompte a la matrícula. Centre Esportiu Vilarenc. Truca al 977 108 180 o visita el nostre web www.vilarenc-aqua.com. Aigua i salut. Quatre minuts per arribar a les 9 del matí i avui ens havien d'acompanyar els amics d'Òmnium Cultural, però per un problema d'última hora finalment no els ha estat possible. Sí que parlarem, tot i això, del tema que teníem previst parlar amb ells i és de la Flama del Canigó. Què és la Flama del Canigó? Quina és la història? Doncs... L'any 1955, en Francesc Pujades, un vilatà d'Artés de Tec, al Vallespí, a la Catalunya Nord, portat pel seu entusiasme pel Canigó i inspirat pel poema de mossèn Cinto Verdaguer, va tenir la iniciativa d'encendre els focs de Sant Joan en la pica d'aquesta muntanya i des d'allà repartir la seva flama per totes les contrades de la nostra terra. S'iniciava així la renovació d'aquesta mil·lenària tradició. De nou, les fogueres prenien un sentit col·lectiu. Un nou costum pren una gran força en poc temps, de tal forma que avui és pràcticament impossible trobar una sola foguera a la Catalunya Nord que no sigui encesa amb la Flama del Canigó. L'any 1966, el foc creua per primera vegada la duana i arriba a Vic. Són èpoques ben difícils, sovint de clandestinitat. A poc la xarxa es va estenent i el foc, escampat per tot el Principat, ja arriba al País Valencià. El dia 22 de juny, avui, com cada any, un grup d'excursionistes del Cercle de Joves de Perpinyà agafarà el foc que des del 1955 resta encès al Museu de la Casa Pairal de Perpinyà i pujaran al cim del Canigó, passaran la nit vetllant la flama i a trenc d'alba iniciaran el descens perquè la flama, amb tots els pobles i ciutats dels Països Catalans, arribi a temps d'encendre les fogueres de la nit de Sant Joan. No hem d'oblidar que el diumenge abans de Sant Joan se celebra l'Aplec del Canigó, una trobada que té per finalitat pujar al cim del Canigó, uns 2.784 metres, feixos de llenya portats per gent de les més diverses contrades del nostre país. Aquests feixos serviran per encendre la foguera que a la nit de Sant Joan cremarà dalt del cim, de la qual s'agafarà foc nou per ser retornat al Museu de la Casa Pairal. La Flama del Canigó és rebuda pel Parlament de Catalunya, ajuntaments, consells comarcals i entitats culturals i esportives. Cal, doncs, que aquesta Flama del Canigó arribi i es mantingui arreu dels Països Catalans i que aquest foc de Sant Joan perduri com a símbol d'esperança i de germanor d'una comunitat que vol i necessita recuperar plenament el seu sentit de pàtria socialment justa, políticament lliure i econòmicament pròspera i culturalment digna. Doncs així, avui tindrà lloc aquesta encesa de la Flama del Canigó, aquesta flama que al llarg del dia de demà arribarà a totes les contrades del nostre país i encendrà les diferents fogueres de Sant Joan que es faran arreu de Catalunya i a la nostra ciutat. En molts llocs es preparen festes per celebrar l'arribada de la Flama del Canigó. Si mireu els vostres districtes, els districtes de la ciutat, veureu que hi ha molts llocs on se celebren festes per la rebuda de la flama del Canigó, aquesta flama que encendrà les fogueres la nit de Sant Joan, aquesta nit màgica. I amb aquesta flama del Canigó, aquesta flama del Canigó que des de fa anys Òmnium Cultural va mantenint encesa, ens acomiadem aquesta edició d'avui de Línies Obertes. Demà tornarem, demà, pocs minuts, poques hores abans de celebrar la Revetlla de Sant Joan, estarem aquí, com sempre, a partir de les 8 del matí, per gaudir un dia més d'aquesta hora de ràdio que compartim i que es diu Línies Obertes. Salutacions del vostre amic, David Morales. Fins demà.